wyciągi z nawłoci pospolitej imieni Szkalekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 11 października. Jest samo południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pokojowa Nagroda Nobla dla organizacji z Japonii za jej wysiłki na rzecz likwidacji broni jądrowej. Nie ma Polaków wśród ofiar wypadku autobusu koło Lwowa, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Krzysztof Czabański nie jest już przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Jest decyzja Sejmu. Japońska organizacja Nihon Hidankyo, laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Decyzję Norweskiego Komitetu Noblowskiego ogłosił jego przewodniczący Jörgen Vatne Fridnes. Ten oddolny ruch ocalałych po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie i Nagasaki, znany też jako Hibakusha, otrzymuje pokojową nagrodę za wysiłki na rzecz osiągnięcia świata wolnego od broni jądrowej i za pokazanie poprzez zeznania świadków, że broń jądrowa nie może być nigdy więcej używana. Publicysta i analityk Kazimierz Krupa mówił w Polskim Radiu, że bomba atomowa odegrała w najnowszej historii świata istotną rolę. Z jednej strony jest to straszna broń, z drugiej zagwarantowała tę taką kruchą równowagę. I to, zdaje się, ten arsenał służy tylko takiej, miejmy nadzieję, że służy tylko takiej właśnie utrzymywaniu tej równowagi. No niemniej to zagrożenie jest ogromne i myślę, że dobrze by było ludzie z tego zdawali sprawę i każda inicjatywa, która to uświadamia ludziom, jest właściwa. Pokojowa Nagroda Nobla została ustanowiona testamentem Alfreda Nobla. To jedyna z nagród, której nie przyznaje szwedzki Komitet Noblowski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji, by wśród ofiar wypadku autobusu na obwodnicy Lwowa byli Polacy. Rzecznik resortu Paweł Wroński zastrzegł jednak, że wciąż trwa akcja ratunkowa. Rano w zachodniej Ukrainie zderzyło się kilka samochodów, w tym autobus relacji Warszawa-Odessa. Z ostatnich informacji wynika, że 3 osoby nie żyją, 35 jest rannych. Korespondent Polskiego Radia Maciej Jastrzębski mówi, że nie ustalono jeszcze przyczyn wypadku. To był autobus, który jechał z Warszawy w kierunku Odessy. Doszło do tego wypadku na obwodnicy Lwowa. To jest trasa M6, która przechodzi potem w trasę numer 40 w kierunku Tarnopola. Niedaleko znajduje się miejscowość Czyszki. Autobus należał do międzynarodowej korporacji Flixbus. Zdarzył się między innymi z ciężarówką Nowej Poczty. To jest ukraińska ciężarówka i 4 autami osobowymi. To taki dość spory sznurek tych rozbitych aut tam się zrobił w tym miejscu. Władze obwodu lwowskiego poinformowały wcześniej, że wśród poszkodowanych w karambolu są obywatele Ukrainy i Szwajcarii, a ranni trafili do lwowskich szpitali. Krzysztof Czabański odwołany z funkcji szefa Rady Mediów Narodowych. Za było 257 posłów przeciw 183. Nikt się nie wstrzymał. Ponownie przenosimy się na sejmową salę obrad. Agnieszka Drążkiewicz przysłuchiwała się krótkiej debacie tuż przed tym głosowaniem. Agnieszko, jakie słowa padły z sejmowej mównicy? Opadły zarzuty o bezstronność. Poseł PiS, członek Sejmowej Komisji Kultury Marek Suski, pytał o jedną z ekspertyz i jej autorów. Jego zdaniem ekspertyzę dotyczącą naruszenia bezstronności przez Krzysztofa Czabańskiego przygotowali prawnicy powiązani z Platformą Obywatelską. Jest całkowicie uzasadnione prawdopodobieństwo, że ani nie jest ona fachowa, ani bezstronna i na podstawie takiej ekspertyzy chcecie odwoływać przewodniczącego Rady Mediów Narodowych. Politykowi PiS odpowiedziała wiceszefowa Komisji Kultury Urszula Augustyn. Przypomniała, że we wniosku przeciwko Czabańskiemu jest kilka ekspertyz i wszystkie są przygotowane przez autorytety z dziedziny prawa. Pan Krzysztof Czabański ma konflikt interesów i nie może być tak, jak państwo sobie tutaj wyobrażacie, że będziecie obrażać innych, straszyć. Nie, proszę państwa. Skończył się czas waszego bezkrytycznego łamania prawa. A główny zarzut wobec Krzysztofa Czabańskiego to łączenie funkcji, których łączyć jako szef Rady Mediów Narodowych nie mógł, bo zakazuje tego artykuł 5 ustawy o Radzie, a chodzi o zasiadanie w Radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, który to miał z kolei udział w spółkach mediowych Srebrna, Srebrna Media, Geranium czy Republika. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. Jeszcze jedna informacja z Sejmu. Izba Niższa Parlamentu skierowała do dalszych prac w komisjach rządowy projekt przyszłorocznego budżetu. Posłowie nie poparli wniosku opozycji o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu.

zaczynają się właśnie dzisiaj. Nasza premiera tygodnia to film Kule i dwie strony medalu w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Dzisiaj oddamy głos aktorom występującym w filmie w tych głównych, najważniejszych rolach i drugoplanowych. Usłyszymy Tomasza Włosoka, Michalinę Olszańską, Andrzeja Chyrę, Tomasza Kota i Bartosza Kelnera. No a ze mną już Gustaw Kolanowski. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z zapowiedzią zaczyna się już tak naprawdę w pełni Warszawski Festiwal Filmowy, 40. edycja. To jubileusz? Czuć to już? Czuć już ten jubileusz, tak, zdecydowanie. Ja go czuję, cały zespół go czuje i mam nadzieję, że nasi widzowie też już czują ten dreszczyk. Wczoraj już przyjechali pierwsi goście, zaczynają się pierwsze projekcje, no więc ten pociąg już ruszył. No ale właściwie to już pewnie wiele osób miało okazję poczuć, że festiwal jest, jak zawsze w październiku, w poniedziałek, bo troszeczkę inaczej w tym roku, właśnie kilka dni wcześniej, przed startem tych regularnych projekcji, rozpoczęliście. Trochę inaczej. Rzeczywiście w tym roku zaznaczyliśmy naszą obecność chwilę wcześniej, już w poniedziałek, i to jeszcze bardziej zaznaczyliśmy, bo w Teatrze Wielkim Operze Narodowej odbyło się nasze otwarcie. Film Kulej, o którym wspomniałeś, otwierał. Uważamy, że to był dobry wybór z wielu względów na otwarcie festiwalu i nawet fakt tego, zastanawialiśmy się, czy ten poniedziałek nie będzie taki trochę problematyczny, bo nie mamy jeszcze gości z zagranicy. Ostatecznie uważam, że to bardzo dobrze zagrało i ten nasz 10-dniowy niby festiwal rozciągnął się na 2 tygodnie. Ja film Kulej, dwie strony medalu widziałem już oczywiście nieco wcześniej. Film też był w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zresztą uważam, że z tego festiwalu troszeczkę wyjechał niedoceniony. Warszawski Festiwal Filmowy docenił film znacznie wcześniej, no dając mu jednak ten przywilej duży, to film otwarcia festiwalu. Powiedz, jak publiczność przyjęła, bo ja myślę, że Kulej to jest właśnie taki film, który przede wszystkim ma szansę naprawdę podobać się widzom. My w tę stronę, dokładnie w taki sam sposób myślimy, to znaczy chcemy, żeby nasze filmy podobały się też widzom szerszej publiczności i osoby, które już mogły go zobaczyć podczas otwarcia, były raczej zadowolone, ale... Raczej, czyli nie wszyscy i nie całkiem. I ja się cieszę, że nie jest tak, że wszyscy absolutnie mówili, że to jest najlepszy film, bo to znaczy, że jednak wywołuje jakąś dyskusję, że można się zawsze do czegoś przyczepić. To mnie cieszy. No, przyczepić się rzeczywiście zawsze do czego. Tak. Zdecydowanie. Ale dla osób, które jeszcze nie widziały podczas naszego otwarcia, nie miały okazji zobaczyć w Gdyni albo nie poszły jeszcze do kina, będzie go można zobaczyć. No bo tak się składa, przepraszam, że się wejdę ci w słowo. W tym momencie. Tak się składa, że właśnie dzisiaj i również film Kulej, dwie strony medalu wchodzi już do tej regularnej dystrybucji, czyli pojawia się właśnie w piątek na ekranach kin w całej Polsce. Ale będzie też jeszcze dostępny do zobaczenia u nas w sekcji Crème de la Crème, do najlepszych filmów pokazywanych już na innych festiwalach, w tym przypadku w Gdyni. Co więcej, 15 października będzie możliwość spotkania się z twórcami filmu na festiwalu. Więc zapraszam serdecznie. Tak, już teraz zapraszamy. Z niektórymi twórcami spotkamy się nieco później dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Gustawie, teraz bym może chciał się przez chwilę personalnie zatrzymać przy tobie. No bo dla wielu osób Warszawski Festiwal Filmowy od wielu, wielu lat to oczywiście postać Stefana Laudyna, jego jedynego i właśnie wieloletniego dyrektora festiwalu. Tak jak sięgam pamięcią, mam wrażenie, że chyba Stefan Laudyn był związany z tym wydarzeniem od samego chyba początku, albo prawie od samego początku, jeszcze w tych zamierzchłych czasach, kiedy festiwal nie nazywał się festiwalem, a jeśli dobrze pamiętam, Warszawskim Tygodniem Filmowym. No i tutaj niektórzy w tym roku są zaskoczeni, że to nie ma już Stefana Laudyna na festiwalu. Jest nowy dyrektor programowy, Gustaw Kolanowski, właśnie dziś w Trójkowo Filmowo. Jest więcej osób wspomagających cię. No więc właśnie, skąd ta zmiana? Co się stało? Trudno jest przecenić zasługi Stefana Laudyna dla tego festiwalu i naprawdę moglibyśmy tutaj siedzieć i wymieniać, co dla niego robił w kolejnych dekadach. Od tego, że tak naprawdę wprowadził ileś tytułów zagranicznych do Polski po raz pierwszy, że w pewien sposób stworzył taką kulturę festiwali międzynarodowych w Polsce, że ostatecznie Warszawski Festiwal Filmowy w 2009 roku otrzymał kategorię akredytacyjną od FIAB, w związku z czym jest jednym z tej elitarnej grupy 15 festiwali na świecie konkursowych. Kategorii A, w takiej kategorii jak Locarno, czy Cannes, czy Wenecja. A jednocześnie 35 lat bycia dyrektorem, wcześniej jeszcze praca przy zakładaniu tego festiwalu, tak jak wspomniałeś, Warszawski Tydzień Filmowy, wcześniej jeszcze DKF Hybrydy, to jest kawał czasu. I ostatecznie Stefan podjął decyzję o tym, żeby przejść na emeryturę po prostu w którymś momencie, żeby to oddać dalej. I cóż nam pozostało? Musieliśmy tę decyzję uszanować. Nie była to zdecydowanie nagła decyzja, to znaczy nie zaskoczył nas tym bardzo. Rozmawialiśmy o tym już wcześniej, a teraz po prostu nadszedł ten moment. 40. edycja w pewnym sensie jest dobrą okazją do tego, bo to jest też dla nas czas różnych zmian, jakiejś refleksji, spojrzenie w przeszłość, a jednocześnie zastanowienie się, okej, co z tym dalej zrobić, żeby ten festiwal móc dalej rozwijać, iść z duchem czasu. No tak, jaką miałby mieć dalej też formułę, ale co też istotne, dodajmy, że właściwie ty do objęcia tej nowej funkcji byłeś przygotowywany już prawie od roku, to nie było jakieś wielkie zaskoczenie, a co również ważne, z Warszawskim Festiwalem Filmowym jesteś związany już kilka lat, tak? Tak, to jest zresztą piękno pracy w dosyć małym zespole, że można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. Ja zacząłem pracować w 2020 roku, wtedy myślałem, że będę się zajmować głównie systemem akredytacyjnym, ale potem okazało się, że poza akredytacjami są to jeszcze spotkania z twórcami. Jak spotkania z twórcami, to tak naprawdę ogarnianie wszystkiego w kinach. Później dano mi do ułożenia harmonogram pierwszej sekcji, drugiej sekcji, dołączyłem do grupy selekcjonerskiej i tak od słowa do słowa z roku na rok robiłem po prostu coraz więcej osób w zespole było jakimiś osobami związanymi ze mną, więc mam takie poczucie, że rzeczywiście to moje przygotowywanie się do tego, żeby jakoś przejąć część funkcji Stefana, bo też nie dałbym rady chyba przejąć tak z od miejsca razu w całości, wszystkich, tak, dokładnie. Jednak potrzeba jest do tego innych osób, bez których nie byłbym w stanie tego robić. To jest cały zespół, który pracuje razem ze mną. No to ważne pytanie. Co z tej spuścizny Stefana Laudyna pozostaje na festiwalu, pozostało w tym roku? Bo pewne rzeczy są, myślę, niezmienne. A jakie nowości to jako nowy dyrektor programowy właśnie nam dajesz? To, co wypływa z tej kategorii naszej A, to jest w kryterium premierowości filmu w konkursie głównym, ale też w konkursach innych. Przywileje, ale też obowiązki, prawda? Dokładnie. Mhm. Oznacza to, że musimy pokazywać filmy jak najbardziej premierowe. Czy są to premiery światowe, niewidziane jeszcze nigdy, albo międzynarodowe, pokazywane tylko w kraju produkcji. Na nich się skupiamy. To jest klątwa i błogosławieństwo oczywiście. Jesteś w stanie na szybko teraz powiedzieć, ile macie w tym roku tych różnych światowych, europejskich, polskich premier? Jasne. To są te liczby, które mam już wdrukowane gdzieś z tyłu głowy. Świetnie. 84 filmy pełnometrażowe, z czego 26 premier światowych, 18 międzynarodowych. Jak przechodzimy do europejskich i wschodnioeuropejskich, to już się trochę gubię, ale powiedziałbym, że 5 i 6 i na koniec 20 premier polskich. I to są tylko filmy pełnometrażowe, bo jeśli chodzi o filmy krótkometrażowe, nie mniej ważne, tam mamy, wydaje mi się, że 90% to są premiery światowe albo międzynarodowe. Naprawdę WFF pokazuje filmy niewidziane prawie nigdzie. No to świetnie, to jest oczywiście znakomita informacja dla wszystkich widzów festiwalu. Pozostają sekcje tradycyjne? Pozostają sekcje tradycyjne, te, które mieliśmy w poprzednich latach. Takim małym dodatkiem, powiedzmy, i jakąś też właśnie formą, to o czym wspomniałeś, tego jak wyobrażam sobie formułę festiwalu w najbliższych latach, to jest współpraca tegoroczna z German Films. W ramach współpracy z German Films, która obchodzi w tym roku swoją 70. rocznicę powstania, organizujemy dwa pokazy takie bardziej DKF-owe albo filmoznawcze niemieckiej klasyki. To będzie Biała Wstążka Hanekego i Małżeństwo Marie Braun Fassbindera. Czyli właściwie filmy z różnych okresów, ale obydwa słynne. Tak, no, nawet z różnych krajów można powiedzieć, że jednak Haneke. I chcemy tak naprawdę, tutaj dwie rzeczy są wyrażone w tym projekcie. To będą tylko dwa pokazy ze spotkaniami, ale po pierwsze stawiamy nacisk na współpracę z różnego rodzaju innymi instytucjami, które chcą pojawić się na festiwalu, mają coś do zaoferowania, chcą przedstawić się widzom, a my akurat mamy platformę, żeby to robić z jednej strony, a z drugiej strony to, żeby organizować więcej nie tylko spotkań z twórcami, ale też spotkań, paneli, warsztatów, rzeczy, które dzieją się dookoła filmów, które nadają im większej ilości kontekstu i sprawiają, że to doświadczenie pójścia do kina nie kończy się w momencie, w którym światła się zapalają, tylko że i my zostajemy z tym filmem na dłużej i ten film z nami przez to zostaje na dłużej. Co jest dla ciebie jako nowego dyrektora programowego najważniejsze? Co przede wszystkim chciałbyś zmienić? Może już w kolejnych edycjach, w kolejnych latach, ale też zapewne są rzeczy, które zauważymy i w tym roku już. Jedna rzecz, taki motyw, powiedzmy, który się pojawia, który dopiero można było zauważyć w selekcji, jak już ten program był prawie że gotowy, to jest to, jak dużo mamy debiutów. I to nie tylko w sekcji naszej debiutów, czyli konkursie 1-2, ale nawet w konkursie głównym. Mamy tam 3 debiuty reżyserskie i 2 drugie filmy reżyserów. To jest moim zdaniem jakaś tendencja, którą chciałbym utrzymać. To znaczy Warszawski Festiwal Filmowy uważam, że ma potencjał i ma historię też tego miejsca, w którym talenty zaczynały. I chciałbym rzeczywiście je promować. Wiem z własnego doświadczenia, jak dobre to może być, kiedy daje się szansę twórcom, nawet na większych festiwalach. Więc to jest coś, co bardzo chciałbym promować i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy po prostu mogli zapraszać nowych twórców ze świeżym spojrzeniem na świat, którzy mówią silnym głosem o rzeczywistości, która ich otacza i o problemach, które napotykamy na co dzień. To z jednej strony. Mhm. A z drugiej strony, jeśli chodzi o jeśli chodzi o program, to jest to, ile jest tam miejsca na kino gatunkowe albo kino, w cudzysłowie no powiedziałbym, nietypowo festiwalowe. I właśnie chciałem do tego nawiązać, bo oczywiście od dawna funkcjonuje takie określenie jak film festiwalowy czy kino właśnie festiwalowe. Dla niektórych być może pejoratywne, oznacza zwykle no, filmy trudne, które nie są rozrywką, które wymagają wiele od odbiorcy, widzów. Oczywiście jest mnóstwo ludzi, którzy kochają takie filmy, ale ty chciałbyś troszeczkę zróżnicować, z tego co już wiem, program Warszawskiego Festiwalu Filmowego i niekoniecznie te filmy festiwalowe muszą być takie osobne. No właśnie, to kino festiwalowe, czasem mówi się też kino europejskie, mimo że ta kategoria już trochę straciła na ważności. One się kojarzą często z wysiłkiem, szczególnie kiedy mamy do wyboru wiele innych form spędzania czasu. Nie mówię tylko o konsumpcji kultury albo konsumpcji kina, ale po prostu dużo innych rzeczy, które można robić. Nie jest łatwo często zdecydować się, nie będąc jakimś zapalonym kinomanem albo osobą, która bardzo chce zobaczyć jakiś konkretny tytuł, na to, żeby pójść do kina na film, który stworzył jakiś reżyser z jakiegoś kraju, nie za bardzo go znamy, nic o nim nie napisano. Tutaj musimy trochę zachęcić widza do tego, żeby nam zaufał i jedną z form moim zdaniem jest to, żeby zaproponować mu coś czasem bardziej atrakcyjnego. Czyli kino, które, nie chcę tutaj mówić może, że ono jest dużo mniej wymagające, chociaż to może jest właśnie ta kategoria, ale na pewno bardziej urozmaicone. Nie przedstawiamy wyłącznie kina problemowego, nie przedstawiamy wyłącznie kina, który ma skłaniać do refleksji albo do jakiejś medytacji nad kondycją świata. Mamy też kino, bardziej powiedziałbym, nawet bardzo rozrywkowe. To jest przykład jednego filmu, o którym mówię dosyć często, czyli Letnie kły. Chorwacka komedia o zombie nacjonalistach. W pięknej w ogóle chorwackiej scenerii, ale no nie można powiedzieć, żeby to było jakieś bardzo, bardzo ambitne, wysokolotne kino. Festiwal dziś zaczyna te regularne projekcje. One potrwają dosyć długo, bo aż do 20 października, czyli ponad tydzień. Program jest oczywiście bardzo bogaty w związku z tym. Wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie Warszawskiego Festiwalu Filmowego. No ale powiedz, bo na pewno masz jakieś swoje ukochane tytuły z tegorocznego programu. Może też twórców, którzy odwiedzą festiwal, żeby tutaj dać 2-3 przykłady. To w takim razie mogę powiedzieć, jedna sekcja, którą mogę polecić w całości, wiem, że to dla niektórych może nie być rekomendacja, ale sekcja Wolny Duch, w której pokazujemy kino trochę bardziej awangardowe, bardziej eksperymentalne, odważne, albo czasami właśnie wychodzące poza te ramy kina festiwalowego, z którym zwykle można kojarzyć Warszawski Festiwal Filmowy. Tam właśnie pokazujemy film Letnie kły, ale też eksperymentalny film Listy telepatyczne Edgara Perry, który jest stworzony w całości z obrazów AI. Więc tutaj więcej takich rzeczy dla osób, które lubią eksperymentować. A taki, który mógłbym polecić z innej zupełnie strony, bo z bardzo osobistej i też jeśli chodzi o twórcę, bo to jest pierwszy film, który udało mi się wyselekcjonować i zdobyć w tym roku. Hiszpański. Kiedy to było? To było w lutym albo w marcu, aha, tak mi się wydaje. Tak. To jest hiszpański film Bractwo, Fraternity, reżysera Juana Gutiera, który debiutuje w roli reżysera. Wcześniej pracował wiele lat jako producent i montażysta. Miałem okazję obejrzeć ten film jeszcze w wersji Work in Progress na festiwalu w Maladze. Bardzo mi się spodobał. Udało mi się złapać reżysera. Okazało się, że tego samego dnia prawa do jego filmu kupiła firma, z którą ja miałem umówione spotkanie, więc dosłownie 45 minut po seansie miałem spotkanie z agentką. Umówiliśmy się, że film będzie miał swoją premierę międzynarodową u nas. Bardzo polecam w sekcji 1-2. To jest czyli dosyć trudne bractwo. Kino. Tak. Bardzo wyczerpujące fizycznie, powiedziałbym. Dlaczego fizycznie? To jest historia dwóch młodych chłopaków, którzy zaczynają studia i muszą przejść rytuał otrzęsin. Film opowiada o ich 24 godzinach tego rytuału z pogłębiającą się przemocą i jest tak nagrany i zmontowany, że naprawdę wyszedłem z niego spocony. Czyli, że wręcz widz odczuwa to, co fizyczne dzieje się z bohaterami. To dosyć interesujące. Jeśli ktoś lubi doświadczenie, wszystkie szczegóły na stronie Warszawskiego Festiwalu Filmowego od dzisiaj do 20 października. Wielu gości w tym roku? Bardzo wielu gości. To jest zawsze to samo. Mamy dużo premier, więc przyjeżdżają, żeby pokazać swoje filmy i porozmawiać z widzami. Zapraszamy więc. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kinach. W Trójkoło Filmowo był z nami Gustaw Kolanowski, nowy dyrektor programowy 40. już Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A my zatrzymajmy się przy wspomnianym niedawno filmie otwarcia tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego. To Kulej dwie strony medalu w reżyserii Ksawerego Żuławskiego. No i bez wątpienia to film, jak wspomniałem już wcześniej, który ma szansę bardzo spodobać się publiczności. Jest to więc nasza premiera tygodnia. Tę główną, tytułową rolę Jerzego Kuleja zagrał w filmie Tomasz Włosok. No i jemu w pierwszej kolejności oddajmy głos. W moim domu temat boksu i w ogóle pasja do sportów walki był dość powszechny. Także ja Jerzego Kuleja znałem z opowieści. Wiedziałem, kim on jest i przez swoje początki kariery marzyłem o tym, żeby powstał o nim film i żeby móc chociaż mieć możliwość startowania w castingu do tego. Czy sam wcześniej miałeś jakkolwiek do czynienia z boksem? Z boksem tak, ja boksuję, trenuję boks. 2 lata wcześniej trenowałem boks. Sporty walki towarzyszą mi tak od 14 roku życia, więc kilka rzeczy liznąłem, ale boks to tak już, no teraz 4. rok trenuję. Czyli w tym fizycznym, powiedzmy, aspekcie to nie było dla ciebie wielkie wyzwanie, chociaż myślę, że wciąż wymagało pewnie wielu treningów. Nie, no to było potwornie trudne zadanie, już nawet biorąc pod uwagę to, żeby znaleźć ten styl boksu w lat 60. On jest specyficzny, on jest taki szczególnie Jurek, on był bardzo skoczny i działał jednak po linii. Także znalezienie tej jego pozycji bokserskiej, czy się udało, nie wiem, się okaże, bo prawdopodobnie specjaliści odniosą się do tego. Natomiast próbowaliśmy to znaleźć, to było bardzo trudne. Dochodziło do tego też trening fizyczny, budowa w jakimś tam stopniu ciała. To się wszystko nakładało, składało do tego, że to było dość trudne zadanie. No i te walki, no bo jednak 3 rundy po 3 minuty musieliśmy kręcić 9 dni po 12 godzin. Opowiadacie w filmie o bardzo określonym okresie z życia Jerzego Kuleja. To jest między jednymi igrzyskami olimpijskimi, a drugimi między 64 a 68. W 64 Jerzy Kulej w Tokio wyboksował złoty medal, a potem w 68 w Meksyku. I to jest historia między jednym a drugim. No i też od razu dodajmy nie tylko fascynujące sceny właśnie sportowe, czy sceny na ringu, ale też na przykład piękne sceny tańca. Co byś o tym powiedział? Tak. Jedna scena, jego kontynuacją jest nasz taniec z Helenką, którą grała Michalina Olszańska, swoją drogą wspaniała. To jest scena, z której jesteśmy bardzo dumni, do której też się przygotowywaliśmy dość długo. Zresztą Jerzy Kulej i zresztą Helena również. No to Kulej był nazywany pół boksier, pół tancjor. No właśnie, dlaczego? Bo tak samo się dobrze podobno ruszał w ringu, jak i na parkiecie. No i to też zobaczymy w filmie. No właśnie, powiedz o tych twoich aktorsko-filmowych relacjach, bo wspomnieliśmy, jest tutaj ważną bohaterką żona Jerzego Kuleja, grana przez Michalinę Olszańską, ale też są postaci grane przez Tomasza Kota czy Andrzeja Chyrę na przykład. Tak, Andrzej Chyra gra Papę Sztama i to jest też niesamowita postać. Fajnie było przełożyć taką naszą prywatną relację, no bo jednak dla nas Andrzej Chyra jest takim Papą Sztamem. Dla was młodych aktorów, tak? No tak, młodych, nie młodych, no na pewno jest legendą. I on nas też otoczył taką ojcowską energią, opieką. I czuliśmy się w tej naszej kadrze trochę jakby Andrzej, Papa, coś się nam przeplatało. Ale niezwykle to był dla nas ważny bohater, ważne spotkanie z ważnym aktorem. Także sobie to bardzo cenię. A Tomasz Kot, zresztą w trakcie naszej poprzedniej rozmowy chyba zapytałeś mnie, kogo cenię, albo kogo chciałbym, jakby wzoruje się karierą, jak zwał. No z kim na pewno chciałbyś się spotkać na planie? No to był Tomek Kot. No czyli był. Już. Tak. Tak. Wspaniale się z nim pracuje, on jest nieprawdopodobny. Tak obecny, czujny, ogromny zaszczyt móc było z nim zagrać. Ale to dosyć złowieszcza postać. Ja nie wiem, czy tam są złowieszcze postaci. One mają różne motywacje. I na pewno Sikorski Tomka jest taki, może na pozór wydawać się złym bohaterem, trochę takim, który ma przeszkadzać w życiu Kulejów, ale jednak niesie w tym jakąś swoją prawdę, ma swoją determinację. I mam nadzieję, zresztą ja jestem przekonany, że to widać w filmie, dlaczego on to robi i czym to jest spowodowane. Fajnie było z nim grać. Ja myślę, że w ogóle każdy może odnaleźć w tym filmie coś dla siebie, no bo ci, którzy będą chcieli zobaczyć trochę od tej strony sportowej albo pójść na, powiedzmy, Rockiego, to tam odnajdą, a ci, którzy będą chcieli zagłębić się w życie legendy boksu, ale ta sfera pozaringowa ich ciekawi, też tam jakby jest masę materiału, no i relacja, ta miłość dziwna, taka, która jest trochę toksyczna, ale przez to, że głównie za sprawą Jurka, który, umówmy się, opowiadamy o legendzie, o ikonie, o wielkim sportowcu, który był narcyzem, zazdrośnikiem, trochę lawelasem, kobieciarzem potwornym. Zabawna anegdota, której pewnie nie możemy jej pewnie przytoczyć, bo niestety w przekleństwem. Ale Helena Kulej, która jeszcze żyje, zapytana, znaczy kiedy się dowiedziała, że będziemy robić ten film, to powiedziała: a ja z przyjemnością o tym ku, i tu jest trzy kropek, opowiem. No to chyba dobra puenta. Do tej historii, a powiedz, czy są już może kolejne nakręcone, albo właśnie się realizują twoje filmowe role? Nie, jesteśmy teraz w trakcie drugiego sezonu to się nazywa Edukacja XD, natomiast jest drugi sezon serialu Emigracja, kiedy bohaterowie, czyli Malcolm i Stomil, jadą na studia do Warszawy. No to będzie chyba znowu śmiesznie, tak? No zobaczymy, no. Miejmy nadzieję, ale też refleksyjne, mam nadzieję, również. Tomasz Włosok, dzięki tym kolejnym rolom wyrasta już na absolutnie gwiazdę polskiego kina. Zresztą na ostatnim festiwalu w Gdyni odebrał kryształową gwiazdę L. To nagroda pozaregulaminowa. Była też druga dla filmu Kulej. Dwie strony medalu. Złoty kangur, nagroda australijskich dystrybutorów, co oznacza, że twórcy filmu będą mieli szansę osobiście zaprezentować swój film właśnie w Australii. No a jeśli chodzi o te nagrody przyznane w jury, to tylko jedna. Otrzymała ją Agnieszka Hodowana. To nagroda za charakteryzację. Dlatego też mówiłem, że trochę film Kulej, dwie strony medalu nie był doceniony przez jurorów tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ale też, tak jak wspomniałem, bardzo podobał się publiczności. Złotego klakiera Nagrody Radia Gdańsk wprawdzie otrzymała Utrata równowagi Korka Bojanowskiego, ale drugim, co do długości oklasków, owacji po filmie, był właśnie film Kulej, dwie strony medalu. Rozmawiamy dziś z aktorami w głównych i tych drugoplanowych rolach. To może teraz ważna również postać żony głównego bohatera, którą zagrała Michalina Olszańska. Moja bohaterka Helena Kulej jest żoną Jerzego Kuleja i właściwie szarą eminencją jego sukcesu, można tak to nazwać. Postać dosyć skomplikowana. No właśnie, powiedz, jak się do niej przygotowywałaś, jak to jest grać autentyczną osobę, która była w cieniu gwiazdy sportu? Jest to o tyle skomplikowane, że zazwyczaj, kiedy się kręci biografię, no to mamy bardzo dużo tych materiałów. Tutaj tych materiałów było mało, natomiast samej Heleny. My oczywiście byliśmy w kontakcie z rodziną i to nam ułatwiło, ale rzeczywiście to, że ta postać właściwie nie funkcjonuje w opinii publicznej, to było coś ciekawego i nowego dla mnie, jako dla osoby, która grała już kilka razy rzeczywiście w filmach biograficznych. To z jednej strony daje ogromną swobodę w kształtowaniu postaci, a z drugiej strony troszeczkę tak nie ma się o co zaczepić. Ale wydaje mi się, że w tym filmie najważniejsze jest to, że rzeczywiście dajemy głos osobie, która tego głosu nie miała nigdy wcześniej. Mogę zdradzić po obejrzeniu filmu, że myślę, są w nim sceny, które mogą się wręcz stać kultowe, jakieś ikoniczne. Często się zdarza właśnie w historii kina, że do takich scen należą sceny tańca. Macie niezwykłe tutaj. Tak, mamy trochę scen tańca. Rzeczywiście przygotowywanie się do tego też było dosyć żmudne, ale to była wspaniała przygoda i myślę, że właśnie to połączenie tańca i boksu może być czymś bardzo ciekawym też dla widzów.

styl treningu, który właśnie owocował tym, że były te medale, przyjął się także w innych dyscyplinach. To jest wielki nazwijmy to innowator. Nie musimy o tym mówić i wiedzieć do końca, ale to było dla mnie interesująca właśnie to, ta zbitka tego niby papciosztam, a z drugiej strony ktoś absolutnie nowoczesny, mówiący w różnych tam w trzech czy czterech językach, poruszający się doskonale w sporcie i w nowinkach treningowych, światowych. To był człowiek, który znalazł w ogóle Kuleja, wyłowił takiego niekoniecznie najlepiej prezentującego się, ale miał rzeczywiście niezwykłe oko do talentów. Wyciągał chłopaków, mnóstwo takich chłopaków z ulicy gdzieś ściągnął i wychował na mistrzów olimpijskich. W związku z tym miał też wielką estymę wśród wszystkich miłośników w ogóle boksu i nie tylko, to znaczy był takim człowiekiem, który przeprowadzał tych ludzi z nizin na światowe szczyty, nie? Jakiejś popularności, znajomości i wielu się jakby garnęło tam właśnie do tego sama, bo to była ta przepustka do nazwijmy to, do, nie wiem czy do sukcesu życiowego, ale na pewno do awansu życiowego, do znalezienia nowej sytuacji, pozycji w życiu. To Andrzej Chyra, a po raz pierwszy z Ksawerem Żuławskim na planie filmowym miał okazję współpracować Bartosz Gellner, o tym za chwilę, bo nie była to pierwsza współpraca dla Tomasza Kota, który w filmie Kulej dwie strony medalu stworzył naprawdę ważną postać. Ja się bardzo ucieszyłem, ponieważ w Apokawiście miałem dosłownie 2 dni zdjęciowe i miałem takie momenty, też to było bardzo, bardzo taka była dziwna ta materia z tymi czarnymi oczami i z tymi zombiakami i też tak jakby wszyscy macali tą rzeczywistość i czułem, że Ksawery momentami jest bardzo zajęty tym wielkim przedsięwzięciem, a czasami ma do mnie jakieś konkretne uwagi i to były bardzo fajne uwagi. One się jakoś tak naprawdę rzadko się taki konkret zdarza i bardzo się cieszyłem w Kuleju, ponieważ jak przyszedłem do Kuleja, to miałem wrażenie, że ten Ksawery z tych takich super fajnych momentów z tymi fajnymi uwagami jest w tym momencie tak w 100% i się bardzo ucieszyłem z tej o wiele dłuższej pracy. No ja z Ksawerem pracowałem pierwszy raz i muszę przyznać, że dawno nie spotkałem się z takim bardzo fajnym artystą kina. W sensie Ksawery jest osobą wymagającą, wiedzącą czego chce i też potrafi stworzyć na planie super jakąś filmową rodzinę, jeżeli chodzi o wszystkie piony. No świetne zdjęcia i współpraca z Marianem Prokopem, który odpowiada za zdjęcia, więc no wielka przyjemność, jakaś fajna atmosfera na planie i mam nadzieję, że to się przełoży na film, który zrobiliśmy, ale to była bardzo, bardzo taka ciekawa filmowa przygoda, rzeczywiście z takimi rock'n'rollowymi ekscesami w hotelach w różnych częściach Polski. Czyli tak jak lubimy, tak? Tak jak lubimy, dokładnie. Tak się też składa, że otwarcie warszawskiego festiwalu filmowego właściwie zbiega się w czasie z oficjalną premierą filmu Kulej. Kogo więc zapraszacie? Znaczy tam jest jakaś różnica, nie? Dni? Ale niewielka. To też bez sensu, nie? Jakby to, że... No dobra. Nie, jakby w tym samym czasie była... Żebyśmy musieli być w dwóch miejscach naraz, tak? O to ci chodzi? No, tak, to byłoby dziwne. Niemożliwe. Przepraszam, albo się tak rozbiłem tą nielogicznością... Kogo zapraszacie szczególnie na ten film? Bo była mowa na przykład o kobietach, że przepuścicie kobiety. Na pewno będę z moim synem, który stał się fanem Bartosza Gellnera i... Dlaczego? Ponieważ mój syn po tym, jak spędził w zasadzie wszystkie dni zdjęciowe na planie Kleksa, stał się młodym filmowcem, jest to jego marzenie. I jak pojechał ze mną na Kuleja, to nastąpił rodzaj takiej fascynacji Bartoszem Gellnerem. W związku z tym, przez to, że mam też w domu festiwal dziecięcego aktorstwa, czyli oni co chwilę kogoś udają, naśladują albo pytają, czy dobrze, to mój syn, który naśladuje Bartosza Gellnera, jest bardzo częstym elementem w moim domu. W związku z tym Bartek jest mi bardzo bliski, więc ja na pewno będę z moim synem. No to pozdrawiamy Leona tej bardzo serdecznie w Trójce, ale no na kogo zapraszamy? Myślę, że zapraszamy jakby to film dla wszystkich. Myślę, że osoby z okresu, które pamiętają w ogóle tamten czas sukcesów Kuleja, ale myślę, że dla młodzieży... To wszystkich, ja myślałem, że prywatnie. Boże, przepraszam, dobra, tak, to już się dołączam. Papież Franciszek, w ogóle lecimy tak grubo, no. Ja wysłałem do Watykanu zaproszenie, więc zobaczymy, kto przyjedzie. Jeszcze możemy kogoś na tej listę... Że ty pytasz o to, czy kogo my prywatnie zaprosimy i tak, no wiadomo, że tam rodziny i tak dalej, ale... Ale prywatnie to też jest zaproszenie ważne, a może i ważniejsze. To, co mi się na przykład, to, co mnie urzeka w tych wszystkich trailerach, to, że na przykład pojawia się Helena Kulej i kiedy wyczytuje się Helenę Kulej, pojawia się bokser. Jest to film, w którym wielkie... Znaczy oczywiście w obrazku pojawia się wtedy Jerzy Kulej. Jest to film, w którym jest olbrzymi też nacisk i akcent położony na kobiety, które wtedy funkcjonowały i ich stronę, i ich perspektywę. Także to nie jest tylko i wyłącznie film, gdzie faceci się okładają pięściami i w zasadzie od początku do końca mamy z tym do czynienia. Ta perspektywa kobieca plus burzliwy czas historyczny naszego kraju w okresie zwłaszcza 6-4, 6-8, 7-2, no też jest warte obejrzenia w interpretacji Żuławskiego. Więc zapraszamy wszystkich. Zapraszamy kobiety, mężczyzn, wszystkich. Tak, potwierdzam. Potwierdził Bartosz Gellner, wcześniej wypowiedział się Tomasz Kot, to oczywiście aktorzy, których zobaczymy od dzisiaj w kinach w całej Polsce w filmie Kulej. Dwie strony medalu w reżyserii Xawerego Żuławskiego. Swoją drogą to ciekawe, syn Tomasza Kota grający Bartosza Gellnera już za młodu. Może kiedyś zobaczymy to w kinie, myślę, że może być interesujące. I właściwie pomyślałem sobie, że jest tylko jeszcze jeden aktor, z którym nie miałem okazji rozmawiać o filmie Kulej. To Konrad Aleryk, partner ekranowy przede wszystkim właśnie Bartosza Gellnera, bo razem stworzyli dwie niezwykłe postaci i myślę, że Konrada Aleryka doskonale będziemy pamiętać po projekcji tego filmu. Dziś się nie udało, Konrad jest na planie innego filmu, ale może spotkamy się za tydzień. W każdym razie Kulej, dwie strony medalu już w naszych kinach. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A tymczasem witam już w studiu Martynę Lach. Dzień dobry. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedzią mówiliśmy już dzisiaj o Warszawskim Festiwalu Filmowym, bo on właśnie się zaczął, trwa. Natomiast my już z wyprzedzeniem zapowiemy kolejny październikowy festiwal. To przed nami dziewiąta już edycja? Tak, już dziewiąta edycja Festiwalu Filmowego Ukraina. Ukraina, dokładnie rzecz biorąc, od 21 do 27 października tego roku. Od razu powiedzmy gdzie? Od 21 zaczynamy w Kinotece. Pokazy festiwalowe będą się odbywały w Kinotece i w kinie Atlantic, a część wydarzeń odbędzie się również w Centrum Filmowym imienia Andrzeja Wajdy. No to muszę cię zapytać, czy ten festiwal właśnie w związku z tą dziewiątą już edycją ma swoją ustaloną publiczność, taką wierną, która rzeczywiście bywa na wszystkich edycjach? No i jak to się rozkłada, że tak powiem, narodowościowo? No festiwal zaczęłyśmy organizować w 2016 roku i początkowo to była publiczność zdecydowanie polska. Z biegiem lat to się nam wymiksowało i można powiedzieć, że pół na pół. Mamy publiczność polską, publiczność ukraińską. Oczywiście od kilku lat jest więcej osób z Ukrainy w Polsce, także ja się cieszę, że też możemy do nich kierować nasze filmy. No to jestem ciekaw, jak w tym roku wygląda program festiwalu, na ile on jest właśnie bogaty, jak wiele zaprezentujecie filmów. Jakiego rodzaju? No to jest dobre pytanie do selekcjonerki festiwalowej. W tym roku pokażemy na festiwalu 69 filmów. Mamy w konkursie fabularnym 12 tytułów. Taka sama liczba, 12 filmów, będzie w konkursie dokumentalnym. 22 filmy w konkursie krótkometrażowym, a poza tym pokazujemy również filmy pozakonkursowe, filmy, które otrzymały nagrody różnego rodzaju na naszym festiwalu, a także mamy poświęconą jedną sekcję w tym roku Tatarom Krymskim, w której zaprezentujemy 6 filmów. No i zwykle jeszcze przed festiwalami jeden czy dwa filmy są specjalnie uhonorowane, bo to są te filmy, które organizatorzy przyjmują, żeby nam otwierać, czy też później zamykać wydarzenie, jak jest w wypadku Ukraina Festiwalu Filmowego. W tym roku festiwal otworzymy filmem Szare Pszczoły. To jest film w reżyserii Dmytro Mojsajewa. Przyznam szczerze, że to jest jeden z moich ulubionych filmów tegorocznego festiwalu. Dlaczego? Zdobył w tym roku nagrodę na festiwalu w Odessie. Jest to taka bardzo trochę surowa, może trochę minimalistyczna w formie opowieść o dwóch emerytowanych pracownikach kopalni, którzy mieszkają w opuszczonej wiosce w Donbasie jako jedyne dwie osoby, które w tej wiosce pozostały i znają się właściwie od dzieciństwa, ale nie można powiedzieć, żeby byli przyjaciółmi. Jednak ponieważ żyją bez elektryczności i w bardzo trudnych warunkach, spotykają się, ponieważ muszą rozmawiać o różnych życiowych sprawach. No, nie ma w tym filmie bardzo dużo słów, ale te, które padają, są bardzo ważne i zostały we mnie na długo. A jeśli chodzi o film Zamknięcia? Filmem Zamknięcia w tym roku będzie Redakcja w reżyserii Romana Bondarczuka. To jest z kolei taka, można powiedzieć, satyra na nasze czasy. Film był pokazywany na festiwalu w Berlinie i opowiada o młodym naukowcu, który szuka świstaka, świstaków pewnego specyficznego gatunku, ale zamiast odnalezienia świstaka jest świadkiem zbrodni. No i kieruje się do... Czyli taka zupełnie rzeczywiście wolta, zwrot akcji, tak? Tak, totalny zwrot akcji, kieruje się do lokalnej redakcji. No i tutaj zaczynają się różne wydarzenia, których się nie spodziewał. Jest świadkiem innych wydarzeń, takich jak sfałszowane wybory. Dowiaduje się, że tak naprawdę nikomu nie zależy, żeby walczyć o sprawiedliwość. Także myślę, że to jest też bardzo ciekawa pozycja w programie. No i przez chwilę mówiło się o tym, że mógł być inny w tym roku film Zamknięcia, no ale tak się zdarzyło, że ten film już dzisiaj wchodzi na ekrany kin w całym kraju, więc wyprzedza wasz festiwal. Mam na myśli oczywiście polskiego, w tym roku kandydata do Oscara, czyli Pod wulkanem Damiana Kocura, ale ten film również zobaczymy w programie w trakcie festiwalu. Tak, Pod wulkanem film znalazł się w konkursie fabularnym i cieszę się, że w nim jest. To jest ciekawa historia, która dzieje się na Teneryfie. Opowiada o ukraińskiej rodzinie, która wyjechała na wakacje. No i może tutaj się zatrzymajmy, bo ja myślę, że najlepiej o tym opowie nam reżyser tego filmu, Damian Kocur. Oddajmy mu głos. Uważam, że nieetycznym jest pokazywanie, bazowanie na ludzkim cierpieniu, na cierpiących dzieciach i płaczących kobietach w momencie, kiedy się tego w ogóle nie doświadczyło i kiedy się tego nie widziało, kiedy się nie brało w tym udziału, kiedy się nie było na froncie, choćby kiedy się nie było w mieście, w które spadały bomby. Czy nie wyobrażam sobie po prostu robienia czegoś takiego w taki sposób, więc uznałem, że moim doświadczeniem jest doświadczenie poczucia bezsilności, poczucia winy w momencie, kiedy wojna się zaczęła i to jest też doświadczenie moich bohaterów, czyli łączę jakąś perspektywę Ukraińców, którzy są bezpośrednimi ofiarami wojny, jednak z doświadczeniem ludzi będących w zachodniej części Europy, którzy są jakby w bezpiecznej pozycji, nie? Bo bohaterowie ten czas spędzają na wakacjach, są na Teneryfie, więc de facto bomby jako takim nie grożą. Właśnie, dla osób, które jeszcze filmu nie widziały, to może być wielkie zaskoczenie, jak usłyszą o tym, że cała akcja twojego filmu Pod wulkanem rozgrywa się na Teneryfie, ale to był absolutnie świadomy, przemyślany zabieg i ma on swoje dramaturgiczne konsekwencje w filmie. No to jest od jakiejś atrofii relacji ludzi i jakby trochę rozpadu rodziny, kryzysu męskości. Wydaje mi się też w jakiś sposób, jak tu udowodnić ojcu swoją męskość, bohaterstwo, jeśli się nie jest w kraju, w którym toczy się wojna, jest się z rodziną na wakacje. Film jest opowiedziany z perspektywy 16-latki, reprezentantki, powiedziałbym, takiej generacji Z, która też nie jest absolutnie, nie ma, kompletnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sytuację polityczną, geopolityczną w ogóle na świecie i nie miała nawet wpływu na wybory w swoim kraju do tej pory, więc dla mnie jest też ważne, żeby pokazać po prostu perspektywę tego pokolenia, które jest rzucone w świat, który jest urządzony przez nas tak naprawdę. To jest też ciekawe, że oczywiście w takim filmie musiałeś współpracować z aktorami ukraińskimi. Jak kształtowała się ta obsada? Jak właśnie znalazłeś swoich filmowych bohaterów? No to był casting zakrojony na szeroką skalę, trwający wiele miesięcy. Główną bohaterkę Sofię Berezowską, to jest osoba, na którą przypadkiem wpadłem, realizując krótkometrażowy film, który miał premierę w Cannes w tamtym roku. Właśnie też. To był film produkcji polskiej, mojej produkcji tak naprawdę. Ale o Ukrainie. Mhm. To był film, w którym po prostu realizując go trafiliśmy na siostrę głównej naszej aktorki, właśnie Sofię, i zrobiliśmy z nią jedną scenę i uznałem, że ta scena, że ona jest świetna w tej scenie i uznałem, że chciałbym zrobić z nią cały film, więc trudno mi ją było przekonać, bo ona w ogóle nie była zainteresowana, miała poczucie jednak tego, że nie jest aktorką, że nie chce być aktorką, że ma jakieś plany inne na życie, więc trochę mi zajęło przekonywanie do tego, że jest, żeby spróbowała, żeby się odważyła, ale jestem bardzo szczęśliwy, że udało mi się ją przekonać, bo uważam, że ona jest świetna w tym filmie. Tak, o filmie i aktorce w jednej z głównych ról opowiadał reżyser Damian Kocur. Sofia Berezowska, dodam, otrzymała na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodę za debiut aktorski. No myślę, że to dla organizatorów festiwalu Ukraina dowód na to, że warto ten film pokazać w programie. Zdecydowanie. Sofia Berezowska, jak słyszeliśmy, właściwie nie chciała wcale grać w filmie. Być może teraz po takiej nagrodzie te jej ambicje i chęci wzrosną. No właśnie, jak w tym roku na festiwalu z gośćmi? Czy będzie reprezentacja filmu Pod wulkanem na waszym festiwalu? A jeżeli nie, to innych filmów? W tym roku zaprosiliśmy około 50 gości. Jeszcze ustalamy ostatnie sprawki ich przyjazdu, ale na pewno mogę powiedzieć, że będzie z nami na gali otwarcia Iwana Dziadura, producentka Szarych Pszczół. Będzie z nami Witali Sali, który jest głównym aktorem w filmie Diagnoza Dysydent. Będzie z nami Siergiej Bukowski, reżyser, wspaniały dokumentalista, którego film Iwan i Marta pokazujemy w programie. Także no, tych gości będzie całkiem sporo. Będą to goście polscy również. Wśród polskich gości na pewno będzie ekipa filmu Ludzie, ekipa filmu Wojna Porcelanowa, ponieważ ten film był, animację do tego filmu tworzyła polska firma i tutaj będziemy mieli właśnie też gości. Martyno, to jeszcze dzisiaj, ponieważ mamy do festiwalu troszkę jeszcze czasu, poprosiłbym cię, poza oczywiście już wspomnianymi filmami, o trzy takie rekomendacje Ukraina Festiwalu Filmowego. Co poleciłabyś szczególnie słuchaczom Trójki? Myślę, że poleciłabym na pewno film Stepne w reżyserii Maryny Wrody. To jest film fabularny, którego akcja rozgrywa się pośród pięknych ukraińskich zimowych krajobrazów i opowiada historię mężczyzny, który wraca do domu z wielkiego miasta, by zaopiekować się swoją umierającą matką. Drugim filmem na pewno będzie, może poleciłabym coś z dokumentów, Sentymentalna podróż na planetę Paradżanów, Tarasa Tomenki, opowiadająca o tym wspaniałym reżyserze. Wszystko ma żyć. To jest piękny film o Annie Kurkinie, osobie, która w wieku 40 lat postanowiła rozpocząć karierę sportową i została mistrzynią świata w trójboju siłowym. I to ta trzecia rekomendacja, ta trzecia propozycje, ale oczywiście jest ich w sumie znacznie więcej. Gdzie szukać szczegółowych informacji o festiwalu? Warto zajrzeć na naszą stronę ukrainaff.com, ale także na strony kin, Kinoteki i Atlantik. No ja przypominam dokładny termin festiwalu, to od 21 do 27 października. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę, dziękuję za spotkanie. W Trójkowo Filmowa była z nami Martyna Lach, selekcjonerka Ukraina Festiwalu Filmowego. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam. Zapraszamy i to już właściwie też prawie wszystko dziś w Trójkowo Filmowo. Mówię więc do usłyszenia jak zwykle w piątek, w samo południe za tydzień. Dziękuję bardzo. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, a poprowadził Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Rewelacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro Max 256 giga za 5799 zł. A w 24 ratach tylko 242 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. To się opłaca! Promocja ratalna do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals.